میں ہے تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں اعجمی و عربی؟ یہ کفار کی طرف سے اعتراض ہوتا کہ قرآن عجمی زبان میں اور نبی عربی، یعنی عربی زبان والا نبی. قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہوا للذین آمنوا، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، ہدن ہدایت ہے، وہ شفا اور شفا ہے، یعنی اس سے ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے اور اگر چاہیں تو اس کو شفا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، حصول شفا کے لیے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کانوں میں رکاوٹ ہے، روئی ڈال دی گئی ہے گویا کہ. وہم علیہم عمن، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اندھا پن مسلط ہے، یعنی نہ کچھ حق دیکھتے ہیں اور کانوں کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے روئیاں ڈال لی گئی ہیں، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا ہے، حق کی بات سنتے نہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں کہ ندا دی جاتی ہے انہیں دور مکان سے. یہ اصل میں تشبیہ کے لیے ہے کہ گویا کہ یہ ایسے ہیں جو بہت دور سے کوئی آواز دی جا رہی ہو. تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر بہت دور سے آواز آتی ہے تو ہم کان لگا کے سنتے ہیں کیسی آواز ہے، ہمیں واضح طور پہ سمجھ میں نہیں آتا. تو ان کے سامنے جب کوئی گفتگو کی جاتی ہے، نبی کریم کلام فرماتے ہیں، تو یہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے یہ بہت دور کھڑے ہیں اور ان کو نبی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ ان کی بدبختی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ضرور بے شک عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اختلاف کیا گیا اس کتاب میں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اور اگر نہ ہوتے چند ایسے کلمات جو سبقت لے گئے تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ کہ ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، یہاں عذاب نہیں دیا جائے گا، اگر ایسا نہ ہوتا. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. یعنی یہ جو عذاب میں تاخیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عارضی کی بنا پر نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری کی بنا پر نہیں ہے، لیکن قانون قدرت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں ہے. چنانچہ آخرت میں چونکہ بعض ایسے کفار تھے جن پہ عذاب نازل نہیں ہوا، خصوصاً اس امت کے، کہ ان کے لیے فیصلہ یہی ہے کہ اگر وہ حالت کفر میں مر گئے تو آخرت میں ان پر عذاب ہوگا. یہ اگر اللہ کا فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر بھی عذاب نازل ہو جاتا. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُمْ مُرِيب، ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں. یعنی یہ کفار جو ہیں وہ ایک شک میں مبتلا ہیں، ایسی چیز جو کہ اللہ نے پیدا فرمائی، یعنی یہ عذاب کو کے اندر تاخیر کرنا، دیر سے ان کی گرفت کرنا، وہ یہ اللہ کی طرف سے چونکہ پیدا کیا گیا ہے تو اللہ کی طرف سے پیدا شدہ اس چیز کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہوتا یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی حق ہوتے تو یقیناً فوراً ہم پہ عذاب نازل ہوتا. اس کی تاخیر یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہ تاخیر عذاب نے انہیں شکوک میں مبتلا کر دیا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا، جو شخص نیک عمل کرے فل نفس ہی، تو اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے. ومن اساء، جو برائی کرے، فعلیہا، تو وہ اسی پر پڑے گی، یعنی وہ اس کا نقصان خود پائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نیک عمل فائدہ نہیں پہنچاتا اور کسی برے عمل سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اس کا فائدہ اور نقصان کرنے والے کو پہنچتا ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا. الحمدللہ یہاں تک 24 سپارے مکمل ہو گئے، اب 25 سپارے کا آغاز ہے. الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم. مطلب یہ ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کفار تم سے سوال کریں کہ یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، تو تم کہو کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علم کے اظہار کی کسی کو اجازت نہیں دی ہے. چنانچہ یہ مخفی معاملہ رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کے قلب میں خوف رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل رہے، یا جو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہو. بہرحال اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی محفوظ رکھا، اور اپنے پاس محفوظ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی نہیں دیا، کیونکہ بہت سے اکابرین اسلام سے ثابت ہے اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن آپ کو اس کے اظہار کی اجازت نہیں دی گئی تھی. آياتي وليتذكر أولو الألباب. وما تخرج من ثمرات من اکمامها, اور جو کوئی پھل اپنے غلاف سے نکلتا ہے, وما تحمل من انثى, اور جو بھی مؤنث حاملہ ہوتی ہے, ولا تدع, اور جو بھی وہ بچہ جنتی ہے, الا بعلمہ, وہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہی ہے. اگر آپ چاہیں تو سب کو معنافیہ بنائیں, میں نے اس کو مثبت انداز مثبت جملہ کر کے پیش کیا, حسر پیدا کر کے, یہ بھی بالکل صحیح ترجمہ ہے. آپ چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں, اور نہیں نکلتا ہے کوئی پھل اپنے غلاف سے, اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنث, اور نہیں بچہ جنتی وہ مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ. تو یہ بھی ایک اسلوب ہوتا ہے, ہم جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو مثبت بنا لیتے ہیں کہ جو کچھ غلاف سے پھل نکلتے ہیں, جو حاملہ جو مؤنث حاملہ ہوتی ہے, جو وہ بچہ جنتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ضرور ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن ندا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں, خود ندا دے گا یا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا دے گا, آئینہ شرکائی, کہاں ہیں تمہارے, کہاں ہیں میرے شرکا, یعنی جنہیں تم میرے شریک ٹھہراتے تھے آج وہ کہاں ہیں. قالوا, وہ کہیں گے, آغناک ما منا من شہید, کہ اے اللہ ہم تو تجھ سے پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں, یعنی کوئی اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ہے, ہم لوگ عاجز آ گئے ہیں, ہم اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم گمراہ ہیں. تو وہاں یہ عارضی کے ساتھ کفار جواب دیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گم گئے ان سے وہ جن کو یہ پہلے پوجا کرتے تھے, سب کے سب غائب ہو جائیں گے, کوئی معبود ان کا باقی نہیں رہے گا. وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ, اور وہ سمجھ جائیں گے, یقین ان کو حاصل ہو جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے. لا يسأم الانسان من دعاء الخير, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بھلائی کی دعا سے نہیں اکتاتا, وہ تو مانگتا رہتا ہے بھلائیاں. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب کوئی برائی اس کو پہنچتی ہے, فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, تو نا امید ہو جاتا ہے, آس توڑنے والا ہو جاتا ہے. یعنی گویا کہ جب یہ بھلائی مانگتا ہے تو پھر تو بڑا خوش و خرم رہتا ہے, بھلائی ملتی رہتی ہے تو بھلائی کی طلب کرتا رہتا ہے, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش اس پہ مسلط کر دی جائے تو فوراً نا امید ہو جاتا ہے اور آس کو اللہ تعالیٰ سے توڑ بیٹھتا ہے. یہ ایک انسان کافر انسان کی فطرت اصل میں بیان کی جا رہی ہے, لیکن اگر یہ مسلمان میں بھی پائی جائے یہ عادت, تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مومنانہ عادت نہیں ہے, کافرانہ عادت ہے. اس عادت کی بنا پر ہم اس شخص کو کافر تو نہیں کہیں گے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ آپ میں ایک ایسی عادت موجود ہے جو حقیقتاً کفار کے اندر ہونی چاہیے تھی, کہ انہی کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, لہذا آپ اس عادت کو دور کیجیے. ایک اور بری عادت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ, اور اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی, لَيَقُولَنَّ, تو ضرور ضرور وہ کہے گا, حَاذَا لِي, یہ تو میری طرف سے ہے, یعنی یہ میرے لیے ہے, میری طرف سے ہے, میرا کمال ہے. جیسے کہ آج کل بھی بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب مصیبت میں گھر جاتے ہیں بری طریقے سے, اللہ یاد آتا ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, تعویذات کر رہے ہیں اور دعائیں کروا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے وہ چیز دور ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نے بڑی دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا, بلکہ وہ کہتے ہیں دیکھا میرا کمال, میں نے میری تدبیروں نے ایسا کیا ہے. یہ غلط طریقہ ہے, کفار کی عادت ہے. وما اظن الساعۃ قائمۃ, اور وہ کہتا ہے کہ میرے گمان یہ ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي, اور البتہ اگر لوٹایا گیا میں اپنے رب کی طرف, اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى, تو بے شک میرے لیے اس کے پاس ضرور بھلائی ہوگی. تو یہ کافر ہے کہ جس کا یہ خصلت بیان کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے, اور لیکن اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار نہیں دیتا, اپنا کمال قرار دیتا ہے. اور جب اس کو ڈرایا جائے کہ جی قیامت قائم ہوگی تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے حساب و کتاب تم دو گے, وہاں دینا پڑے گا, تو وہ کہتا ہے کہ میرا گمان تو یہ ہے کہ پہلے بات تو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی, اور بالفضل قیامت قائم بھی ہوگی تو یہ کفار خود کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں کہ نہیں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا رب ہم سے راضی ہے. تو جب دنیا میں ہمیں نعمت عطا فرما رہا ہے تو ہمارا گمان ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں نعمت عطا فرمائے گا. اس قسم کی بوگس دلیلوں کے ذریعے اپنے قلب کو جھوٹا اطمینان دلوانے کی کوشش کرتے تھے, اور مسلمانوں کو خاموش کروانے کی ناکام کوشش کیا کرتے تھے. فلانو نب ان الذین کفروا بما عملوا، تو ضرور ضرور ہم خبر دیں گے ان لوگوں کو جو کافر ہوئے اس کی جو نیک جو وہ برے عمل کیا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور ضرور چکھائیں گے ہم انہیں من عذابٍ غلیظ، سخت عذاب، سخت قسم کا عذاب انہیں چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب انعام عطا فرمائیں ہم کسی انسان پر، اعرضہ، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی پہلے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، مصیبت پہ اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ احسان فرما دے تو بھول بھال جاتا ہے. وَنَآ بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، یعنی اپنے معاملوں میں مشغول ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيد، تو وہ چوڑی دعا والا ہو جاتا ہے، پھر بڑا گڑ گڑا کے دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. یہ ایک برا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا اور خوشی کے وقت میں بھول جانا. تو مصیبت کے وقت میں اللہ کو یاد کرنا یہ تو برا نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن برائی یہ ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے تو اس کو فراموش کر دیا جائے، اور اس راحت کو، اس حصول نعمت کو اپنا کمال قرار دیا جائے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. قل ارائیتم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ذرا یہ بتاؤ، ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے بالفرض، اور واقعی ہے بھی، لیکن یہ قضیہ فرضیہ کے طور پر بیان ہو رہا ہے. ثم کفرتم به، پھر تم اس کا انکار کر دو. من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں پڑ گیا ہے. یعنی تم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ایک لمحے کے لیے فرض کر لو اگر یہ اللہ کی کتاب ہو اور پھر بھی تم اس کا انکار کرو، تو بتاؤ کھلی گمراہی میں ہوگے کہ نہیں ہوگے. تو جب فرضی طور پر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو انہیں ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ کھلی گمراہی ہے. تو اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، تو آپ پہلے اس کا اقرار کر چکے ہیں، آپ کو ماننا چاہیے کہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں، اور ہزارہ دلائل اس پر موجود ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. سنریہم، ان قریب دکھائیں گے ہم انہیں آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاقی، دنیا میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی ذاتوں میں، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق، کہ بے شک یہ قرآن حق ہے. یعنی اللہ تبارک، یہ رسول حق ہے، یہ اللہ تعالی حق ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان قریب ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے. نشانی تو پہلی کائنات میں موجود ہے، مطلب یہ کہ اس کی طرف بار بار متوجہ کریں گے تاکہ یہ توجہ کریں کائنات میں موجود نشانیوں پر اور اپنی ذات میں موجود نشانیوں پر. حقیقتاً ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اگر ہم صرف اپنی ذات پر غور کریں تو اقرار کرنا پڑے گا کہ ایک خدا اس کائنات میں موجود ہے جو پورے کائنات کو کنٹرول فرما رہا ہے اور زبردست نظام چلا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کے پیٹ میں لقمہ گیا، آٹومیٹک نظام شروع ہو جاتا ہے، اندر کارخانے لگے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. ایک ہے بڑا معدہ ہے ہمارا، وہ سب کو ہضم کرے گا، جو کچرا ہوگا اسے ایک دوسرے جگہ پھینک دے گا، وہ باہر نکل جائے گا، اگر پانی پیا ہے وہ دوسرے مقام پہ پہنچایا جائے گا، اسے وہاں سے باہر خارج کر دیا جائے گا. کچھ اندر رہے گا جو صحیح را میٹیریل جس کو آپ کہہ لیں، اچھا جو سامان ہے، اسے مال جو ہے وہ اب اس کی تقسیم شروع ہو جائے گی. اسی سے بلڈ بننا ہے، اسی سے آنتے بڑھنی ہیں، اسی وہی ناخن بڑھانے میں استعمال، ناخن اس سے بنیں گے، اس سے بال بھی بنیں گے، یعنی اسی توانائی سے بال پیدا ہوں گے. پوری اندر تلی بھی بڑھے گی، دل بڑھے گا، جگر بڑھے گا. یہ مطلب بچے کی میں بات عرض کر رہا ہوں، بڑے کا تو بڑھ جائے تو نقصان کا باعث ہے. جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے سب اعضا چھوٹے ہیں، بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ بڑھ کر ایک اسٹیج پہ پہنچ کر ٹھہر جاتا ہے تو اس کی استقامت کے لیے پھر یہ توانائی ضروری ہوتی ہے. غرض یہ کہ آپ غور کریں کہ اندر کیسا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے کہ تمام چیزیں اپنے اپنے مقام پر جا کر اپنا کردار ادا کرتی ہیں. تو کیا اس میں نشانی موجود نہیں؟ غور کریں گے تو ضرور حاصل ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.